Radio 1. Koen Verbraak. We weten al lange tijd dat pesten diepe sporen nalaat. En toch is het nog altijd een hardnekkig maatschappelijk probleem. Ik praat er zo dadelijk over in de publieke tribune. Met mensen die zelf gepest werden of gepest hebben. Nu eerst het nieuws, gelezen door Casper Meijer. De politie dreigt in te grijpen bij het klimaatprotest op Eindhoven Airport. Activisten van Extinction Rebellion zijn door een gat in een hek het terrein op de luchthaven opgekomen waar privévliegtuigen staan. Daar zijn ze gaan zitten. De politie vraagt mensen nu vrijwillig het terrein te verlaten, anders worden ze aangehouden. Vanwege de aangekondigde actie had Eindhoven Airport eerder al enkele vluchten geschrapt. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn in 24 uur tijd meer dan 2000 migranten aangekomen. Dat is een record. Gisteren legden 43 migrantenboten bij Lampedusa aan. Vannacht waren het er 7. 6 daarvan werden tijdig door de Italiaanse kustwacht en een schip van hulpverleners gesignaleerd en naar het eiland begeleid. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA waren bijna alle boten vertrokken vanuit Tunesië. Het aantal vluchtelingen dat via de Middellandse Zee Italië bereikt neemt snel toe. Vanavond scheert een grote asteroïde relatief vlak langs de aarde. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA spreekt van een city killer vanwege de doorsnede van 40 tot 100 meter. Asteroïden van deze grootte zouden enorme schade kunnen veroorzaken als ze de aarde raken. Maar dat zal vanavond niet gebeuren. De ESA verwacht dat de asteroïde op ongeveer 168.000 kilometer afstand voorbij vliegt. De provincie Overijssel wil dat er veel minder dieren worden doodgereden op provinciale wegen. Daarom komen er speciale wildoversteekplaatsen op 17 plekken waar het vaakst misgaat. Dat meldt RTV Oost. Het gaat onder meer om de provinciale wegen bij Giethoorn, Dedemsvaart, Holte en Wierden. De provincie komt in actie nadat er vorig jaar in Overijssel meer dan 1100 reeën waren doodgereden. Om de verkeersveiligheid te vergroten laat de provincie ook elk jaar ongeveer 3500 reeën afschieten. Het weer, het waait flink vanuit het zuidwesten. Vooral in de kustprovincies kunnen zware windstoten voorkomen. Er trekken ook buien over, daar kan onweer bij voorkomen. Soms komt ook de zon door en daarbij wordt het een graad of 11. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en gaat het minder hard waaien. Morgen in het midden en zuiden van tijd tot tijd regen. In het noorden droog en soms zon. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Werkzaamheden veroorzaken op sommige plaatsen vertraging. Bij Amsterdam is de A9 dicht richting Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Bad Hoeverdorp. En daardoor staan omrijders in de file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel. De vertraging is een kwartier. Op de A9 naar Diemen, daar staat voor Bad Hoeverdorp 5 kilometer file. De A10, de ring van Amsterdam, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer, met daar 20 minuten op onthoud. Ook op de A10 Noord loopt het verkeer vast voor de Koentunnel. Daar staat het stil vanaf de afrit Volendam met 20 minuten vertraging. En op de A16, de Rotterdam-Breda, zien we een kwartier vertraging in de file voor Dordrecht. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem. nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Kom naar Teylers Museum in Haarlem en ontdek ook het prachtige gerestaureerde Pieter Teylers huis. Hans Gelissen, jij bent in je jeugd jarenlang gepest, hè? Heeft dat nog vandaag invloed op wie je bent? Vandaag, de dag, heeft dat geen invloed meer op wie ik ben. Maar het heeft wel heel veel invloed gehad tot mijn 33e levensjaar. Heb ik er last van gehad. We gaan er de komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Hoewel we weten dat pesten diepe krassen in de ziel kerft, is het toch nog altijd een hardnekkig maatschappelijk probleem. Van gemene opmerkingen en buitensluiten tot uitlachen, opwachten of in elkaar slaan. En zulk grensoverschrijdend gedrag vindt plaats op school, maar ook in de buurt of op de werkvloer. En als je gepest wordt, ben je al gauw geneigd om te denken dat het aan jou ligt. Maar pesten is een stelselmatige vorm van agressie die zich in groepsverband voordoet, waarbij de macht ongelijk verdeeld is. Vandaag praat ik met drie gasten die in het verleden zelf gepest zijn of gepest hebben. Hoe kijken ze terug op die tijd? En heeft het pesten hun verdere leven beïnvloed? Aan tafel Hans Gelissen, u hoorde hem al even. Hij werd vanaf de basisschool 10 jaar lang dagelijks gepest. In de hoop het pesten te stoppen begon hij zelf te pesten. En ook zijn eigen zoon en dochter werden gepest. Gepest. Alice Fokkelman zit ook aan tafel. Ze werd de hele lagere schooltijd gepest door een oudere schoolgenoot. En een enkele keer kon ze hem nog tegen. En Stijn Rijmakers is er ook. Hij stotterde vanaf het moment dat hij kon praten. En op de basisschool werd hij elke dag gepest, uitgelachen en soms geslagen. En in 2021 raakte hij zo diep in de put dat hij zijn polsen doorsneed. Hij schreef er een boek over. Alleen rust kan je redden. Welkom. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Hans, we hoorden je stem net al even. Je zegt tot mijn 33ste had ik last van wat er gebeurd was, hè? Ja. Wat voor last had je dan? Agressie naar andere mensen toe wel eens. Ja? Dat gebeurde wel eens, ja. En ik zeg specifiek tot mijn 33ste, omdat het toen voor mij helder werd waar het verbale agressieve gedrag naar op het werk naar collega's toe, waar dat vandaan kwam. Jouw eigen verbale agressieve Mijn verbale gedrag. Uitbarstingen soms over kleine dingen. Toen werd me helder, werd erover nagedenken van dit kan zo niet verder. Waar komt dit nou precies vandaan? Want jij was heel opvliegend. Ja, enorm. Ja? Ja. Je werd kwaad om dingen en kleine dingen. En dan verloor ik de zelfbeheersing. En dan was er de gedachte in mijn hoofd van ik laat nooit meer over me heen lopen. En dat heeft me tot denken gestemd. Van waar komt het nou vandaan? Ja, dat was wel helder waar dat vandaan kwam. Toen had je wel door waar het door kwam. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat heb je toen gedaan? Nou, ik ben erop gaan letten, echt heel bewust. Met in het achterhoofd van zo kun je niet met mensen omgaan. Wat je vanuit je eigen verleden ook weet van wat dat van impact op mensen heeft als ze zo benaderd worden. Hè. Dat kun je dus niet meer doen. Ook carrièrematig, ja, het schiet echt niet op dan. Hè, als je zo op je werk tekeer gaat. Dan loop je vast. Ja, je loopt vast. Je kwetst mensen. Je ziet hoe ze daarop reageren. Je krijgt geen medewerker meer. Nou, niet alleen dat je tafel moet doen hoor. Maar je beseft ook welke impact het heeft op mensen zelf. Hè. Ja. We gaan het straks uitvoerig daarover hebben. Alice Fokkelman, kun jij het gevoel nog terughalen wat dat was als je gepest werd? Of is dat al ver weggezakt? Ja en nee. Met name een enorme machteloosheid. En ook, ja, vooral de machteloosheid, omdat in mijn omgeving er weinig begrip voor was. Tegenwoordig zijn op scholen allerlei programma's. Ik weet toen mijn zoon op de lagere school zat dat ze zo'n kanjertraining hebben waarin de hele klas betrokken wordt. Ja, ik was een kind in de jaren 70 en mijn ouders hadden een opvoeding. Ik weet wel, ik huilde als baby veel. En toen is tegen mijn moeder gezegd, ja, dat moet je negeren. Want je moet een kind niet verwennen. En dus zijn eigenlijk mijn hele jeugd die emoties genegeerd. Want ja, anders werd ik verwend. Dus als ik thuis kwam met het verhaal, dan was het van, ja, maar je gaat ook altijd huilen. En dan is het leuk om jou te plagen. Dus het lag aan jou eigenlijk? Het lag aan mij. Ja, en ik heb ook een boek geschreven. Ik heb er een thriller van gemaakt. Dus het is fictie, mijn boek. Maar Maar daarin gaat het ook over de onmacht die je voelt. En het idee, in mijn boek speel ik ook met het idee van, is het nou inderdaad aanstellerij? Ligt het nou, ligt het nou ook een beetje aan de gepeste? Of is het nou de pester? En wat is daar de wisselwerking tussen? En hoe voelt het voor allebei? Ja. Nou, ja. Over dat boek hebben we het straks natuurlijk ook nog. Ja. Maar ik wil eerst even kort met jullie kennis maken. Stijn, Rijmakers, welk moment herinner jij je nou het beste van die akelige tijd dat je gepest werd? Is er iets wat er uitspringt als je eraan terugdenkt? Ja, dan denk ik toch wel toen ik nog vroeger heel erg stotterde, dat ze me gingen nadoen, uitlachen. Eigenlijk dat de hele tijd. Ja, en hoe was dat voor jou? Ja, vreselijk. Ik kon helemaal geen woordje vloeiend zeggen. Dus het enige wat ik kon doen was huilen. En dan voelden die pesters zich natuurlijk nog trotser. En dan ging het maar door en door en door. Ja, ja. En de juffen en meesters deden niks. En ik durfde thuis ook niks te zeggen. Terwijl je nu vlekkeloos spreekt, hè? Ja, dat klopt. Maar toen lukte dat niet goed. Nee, ik heb een techniek gevolgd, de Delfeil-methode. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet meer hoef te stotteren. Ja. En het wordt natuurlijk ook steeds erger als je uitlachen. Dan ga je natuurlijk nog erger stotteren. Je wordt heel onzeker. Ja? En ook juist omdat je helemaal niks kan zeggen. En je zit eigenlijk in een onzichtbare gevangenis. Ja, zo voelde dat voor jou. Ja. Hans, jij bent van je 6e tot je 16e gepest. Hoe is dat begonnen? Op de lagere school. Ik mocht het officieel van mijn zus niet meer zeggen, maar ik doe het toch. Mijn moeder had een nare gewoonte om kleding te maken. Dus mijn kleding was altijd 10 jaar te vroeg of 10 jaar te laat. Maar nooit up-to-date. En ik was ook geen trendsetter daarmee. Nee. En dat was gewoon een reden. Ik was wat dikker, ik kon met sport niet goed meekomen. Ja, dan ben je vlug een slagoffer. Hè? En dan werd er gepest. Deden ze dan? Alles wat je in je introductie gezegd hebt, exclusief laten zijn. Je hoorde er niet bij als dan tijdens de sportles gevoetbald werd. Dan was je de laatste die gekozen werd. En dat was dan ook nog een keer met knassende tanden. Dat het gebeurde. Slaan, schoppen, op een extreme manier achtervolgen naar school. Dus dat je echt angstig vanuit school naar huis rende om er niet ermee geconfronteerd te worden. Gebeurde dat elke dag? Elke dag, ja. Uitschelden, al dat soort dingen. En deden alle kinderen daaraan mee? Nee, er was één specifieke pester. Die was er en er waren een aantal. Ja, die vond ik wel stoer en die deden er ook aan mee. Het was geen grote groep. Maar ja, één is genoeg. Hè. Als die het leven zuur kan maken, ja, goed. Stijn heeft het net ook al genoemd. Dan verpest dat gewoon je hele lage schooltijd. En vroeg je ook af waarom ze uitgerekend jou moesten hebben? Dat heb ik me in die tijd nooit afgevraagd eigenlijk. Eerlijk gezegd, je bent gewoon te druk bezig met het feit dat je gepest wordt. Daar ben je mee bezig. En dat vind je. En je noemde, of Stijn noemde al een soort onzichtbare gevangenis. Exact dat. Je komt er niet uit. Op school kun je verhaal niet kwijt. Wordt niks aan gedaan. Thuis kun je verhaal niet kwijt. Maar de leraar haalt het wel door. Nou, het is vaak genoeg gemeld. Het is vaak genoeg gezegd. Door mijzelf ook. Hè? Maar er werd gewoon niets aan gedaan. Heel herkenbaar trouwens. Ja, was dat bij jou ook zo? Heel herkenbaar. Al zei ik het, dan gingen we praten. En dan moesten de kinderen sorry zeggen. Oh, ja. Maar een uurtje later deden ze het alweer precies. Ja. En dan waren er allemaal regels en pestprotocollen. Oh, ja. Maar dat verschilde wel per school. Want op de ene school was het anders? Op de basisschool ben ik dus van groep 5 tot groep 8 heel heftig gepest. Maar op het VMBO en het MBO helemaal niet meer. Maar wat een leven als je elke dag gepest wordt. Is een hel. Echt een hel. Wat had dat voor effect op jou? Ja. Wat niet, kan je beter zeggen. Je hele leven werd gewoon verpest, letterlijk. En je voelde je heel klein, heel machteloos. En daarom vind ik het ook belangrijk om er nu ook hierover te praten. Omdat het nog dagelijks nog steeds gebeurt. En de ene school doet er wel wat aan. Maar er zijn ook scholen die er inderdaad overheen praten. Of die het helemaal niet aanpakken. Ja. En probeerde je ook te verweren op de een of andere manier? Gaf je ze een klap? Nou, ik was vroeger heel dun. Dus ik was heel onzeker sowieso al vanwege mijn stotteren. Mm-hmm. Dus ik durfde niks te doen. Helemaal niks. Maar, ja, dus je onderging het? Ja, dat wel. Maar ik wist ook niet beter. Want ja, ik stotterde zo heftig. Dus ik kon geen eens zeggen, hou eens op of zo. Of oh nee. Wil je dat niet doen? Het enige wat mijn reactie was, was huilen. Ja. Ja. Want je vertelde aan onze redacteur Kimberly dat je ook bijvoorbeeld het uitspreken van je eigen naam al moeilijk vond. Hè? Zeker, maar dat vonden die pers juist leuk. Ja? Dus wat gingen zij doen? Ik was dus van in de zomervakantie op de basisschool van groep 4 naar groep 5 was ik verhuisd. Dus naar een nieuwe school, nieuwe klas in een klein dorpje. Dus iedereen die kende elkaar. Dus toen moest ik me voorstellen. Nou, dat ging dus al helemaal fout. Grimassen, dus gekke gezichten trekken. Haperingen, allemaal dat soort dingen. En het hele schooljaar, en dat gewoon 3 jaar lang, iedere dag, gingen de kinderen nog steeds vragen hoe ik heette. Oh ja. En dan ging ik stotteren en dat vonden ze leuk. En waren er ook mensen die het voor je opnamen? Nee, zelfs mijn vriendjes gingen uiteindelijk ook mee pesten. Oh ja? Ja. Om zelf maar veilig te zijn? Ja. Ik hoor vaak dat het uit onzekerheid komt, maar ja. Maar je had dus wel vriendjes? Ik had vriendjes, ja, dat klopt. Maar die raakte je kwijt? Die raakte ik kwijt en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik hoef helemaal geen vriendjes meer te hebben. Nou. Hoe was dat bij jou, Hans? Waren de mensen die het voor jou opnamen? Nee, nooit. De lagere school niet, op de middelbare school niet. En je ouders bijvoorbeeld? Ja, dat is een apart verhaal. Ik had fantastische ouders, maar daar hadden ze niet zoveel oren naar. Het was dan, ja, er werd gezegd van sla maar van je af. Of, ja, en als dat niet in je zit, dat soort agressie. En ik vond het niet fijn om teruggeslagen te worden, want het deed pijn. Daar had ik helemaal geen zin in. Dus ik deed het niet, ik sloeg niet van me af. En terugschelden had ook geen zin. Nee, dat was niet veel steun uit die hoek. Dus je onderging het in leidzaamheid? Sorry? Je onderging het in leidzaamheid? Ja, ik onderging het, maar ik kan me wel herinneren dat het enorm frustreerde. En dat de enige veilige plek was thuis. Dat was ik het liefste. Binnen, want er kon niemand me raken. In die tijd had je ook geen mobieltjes. Hè? Niemand kon me raken. Dus, want in deze tijd worden mensen ook nog via de sociale media gepest. Dat is het probleem. Het komt je huis in bij de kinderen. 10% van de kinderen op, geloof, lagere school op dit moment, 10% geven aan dat ze dus gepest worden. Of met dat gedrag te maken hebben. Ja. 10%. Ja. Vreselijk. Hoe was dat bij jou, Alice? Hoe ging dat pesten? Hoe ging dat bij jou? Bij mij was het veel fysiek, inderdaad. Wat je in de intro al noemde. Opwachten, schoppen, slaan. Als je ging zwemmen, onder water geduwd worden. Als je iets wilde zeggen, genegeerd worden. Was er een leeftijd waarop het begon? Nou ja, zodra ik deze persoon kende. Want het kwam van één persoon? Ja, en die heeft wel op school, dan op het schoolplein, vriendjes meegetrokken. Zo van, kom, we gaan Alice pakken. En hoe oud was je toen het begon? Ja, lagere schoolleeftijd. Dus wat ben je dan, 6? Ja. En wat voor kind was je voordien? Toen het nog niet zich had afgetekend. Ik ben wel altijd als klein kind heel gevoelig. En dat is denk ik ook, want je vroeg aan... Hans. Je vroeg aan Hans van, hè, waarom werd jij gepest? Maar ik denk dat een pester is iemand die een prooi zoekt. En als je het bij iemand probeert die vervolgens een grote mond teruggeeft of een nog hardere klap teruggeeft, ja, dan weet je, oké, dat is mijn prooi niet. En ja, ik was een heel gevoelig meisje en ik ging, nou, net als wat jij zei, ik ging huilen. Ik had geen verweer, ik ging huilen. En dan blijft het aantrekkelijk. En dan ben jij een prooi. Ja. En dat ging ook elke dag door. Nou, dat weet ik niet. Maar wel, deze persoon heeft mij wel jarenlang, als ik die persoon zag, dan was dat het gedrag. En ja, dat wordt dan zo'n dreiging en dat wordt dan zo'n, dat gaat niet meer weg. Nee. Dat tot de dag van vandaag, als ik die persoon zie, dan inmiddels vermijd ik, want ik kom hem dus nog wel eens tegen, vermijd ik hem. En inmiddels, ik ben nu de 50 gepasseerd, heb ik ook wel geleerd om dingen aan te geven en grenzen te stellen. Maar dan wordt dat genegeerd. Vind je het ook moeilijk om erover te praten nu? Ja, best wel. Ja, ik zie het ook wel aan je. Ja. Wat is dat dan? Dat is denk ik dat ik het... Het is lang geleden. Dus ik probeer dan... Er zijn echt wel voorbeelden die ik niet uit mijn geheugen krijg. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, dat wat ik zei, met zwemmen onder water worden geduwd en denken dat je het gewoon niet redt. Echt gewoon zo lang mogelijk onder water duwen. Ja. En er was er niemand, een badmeester of iemand die dat zag? Nee. Nee. Droom je daar nog wel eens van? Nou, ik heb het wel in mijn boek verwerkt. Ja, het is wel een scène in mijn boek. Ja. Het boek is fictie, maar daar staan wel dingen in die vanuit mij komen. Ja. Ja. Maar je zegt dat soort momenten die blijven. Dat soort momenten ondanks dat het lang geleden is. Ja, ja. En dan weet ik ook nog wel wat je in het begin vroeg, hoe dat voelt. Maar om helemaal. Wat mij het meest bij is gebleven, is dat gevoel dat er geen steun is. Dat je alleen die pesters staat. Op een gegeven moment, wat jij zegt, Hans. Op een gegeven moment zit je thuis, daar is het veilig. Maar dat ik dan nog. Dan zat ik aan tafel te huilen en dan. Was er niet zoiets van, we maken het bespreekbaar en we gaan Alice steunen. Nee, dan was het van, ja, maar dan zit ze weer te huilen. Dus je voelde je ook thuis eenzaam? Heel eenzaam, want het was niet bespreekbaar. Heb je dat ooit wel besproken met je ouders later? Nou, ik heb het geprobeerd toen het boek uitkwam. Toen dacht ik, het gaat over hoe deze hoofdpersoon zich voelt. Dat gaan mijn ouders herkennen. Dus voordat het boek in de winkel ligt, wil ik dat wel met ze besproken hebben. En hoe ging dat? Niet, want het was. Dat kwam niet bij ze binnen. En als jij zou. Misschien. Hè, want zo'n boek. Ze pakken misschien niet op dat jij dat bent. Maar als jij nou zou zeggen. Ik wil het een keer hebben over vroeger. Ja, maar dat heb ik gedaan. Heb je letterlijk zo gedaan. Ja. En toen was het van. Ja, maar. Toen kwamen er allemaal maars. En toen was het. Wil je nog een kopje koffie? Mm. Van laten we het er maar niet over hebben. Ja. En hoe was dat voor jou dan? Nou, toen dacht ik. Dit is dus met de pester en met mijn ouders. Ik bedoel, ik heb super lieve ouders. Maar op dit vlak hadden zij niet de tools om mij emotioneel te begeleiden. En hadden ze wel door hoe erg het was? Want ze waren er natuurlijk niet bij op school. Nou, ze hebben ook wel voorbeelden gezien. Maar ja. Dan was ik, ja, maar jij gaat weer huilen. Dan is het leuk. En dan dacht ik als klein kind, hoezo is dat leuk? Maar mijn ouders, hoe lief ze ook zijn en hoeveel ze ook van mij hielden, zij hadden niet de emotionele tools om daarmee om te gaan. Ja. En daardoor voelde ik me heel erg in de steek gelaten. En dat verwijt ik ze inmiddels niet meer. Maar dat heeft. Ik heb nu een hele. Mijn vader is inmiddels overleden, maar met mijn moeder heb ik nu een hele fijne band. Ja. Maar dat heeft ons wel jarenlang in de weg gestaan. Ja. En wat zou jouw advies zijn dan aan ouders die dit meemaken? Ik heb drie adviezen. Allereerst, het ligt niet aan je kind. Het kind is geen aanstelster. Het kind geeft aan hoe het kind zich voelt. En stel vragen. Maak het kind niet het slachtoffer van jij gaat altijd huilen. Dan, het is dus die pester. Ja. Dus probeer daar grenzen te stellen. En lukt dat niet, verwijder het kind dan uit die situatie. Okay. En neem het op voor je kind eigenlijk. Neem het op voor je kind. Maar verwijder desnoods ook het kind uit die situatie. Ik heb nu afstand genomen van die pester. Wow, dat is een lekker leven. Die eenzaamheid waar Alice het over heeft, voelde jij die ook, Stijn? Zeker. Maar dan vooral ook op het stuk op een gegeven moment dat zelfs de vriendjes, maar dan zeker tussen aanhalingstekens, ook mee gingen pesten. Zo had ik gewoon heel vaak, jarenlang, helemaal in mijn eentje vooraan in de klas. En de juf, de meester, die deden niks aan. In de pauze zat ik altijd in een hoekje, omdat niemand met me wilde spelen. Allemaal dat soort dingen. En je ouders, wat deden die dan? Nou, sterker nog, ik heb het gewoon niet durven zeggen. Oh nee, die wisten het helemaal niet? Nee. Al die jaren niet? Die 3 jaar dat ik zo heftig ben gepest, wisten ze het niet. Maar toen ik vanuit groep 8 had ik toen de zomervakantie. Toen is mijn vader wat opgevallen dat een oud klasgenootje van mij vanuit groep 8, die mij nog steeds aan het pesten was, zelfs in de vakantie via WhatsApp vervelende berichten naar me door aan het sturen was en me anoniem aan het opbellen was van, hey stotteraar, zullen we samen gaan stotteren? Nou, en toen mijn vader dat wist, toen zijn we samen naar zijn ouders gegaan in hetzelfde dorp. Nou, en die moeder, die was zo geschrokken van haar eigen zoon. Dus dat heeft er wel toe geleid dat mijn vader wel iets in de gaten had. En ik vond het ook heel knap van hem ook dat hij dat zo samen met mij deed. En dat is ook fijn dat je in elk geval gesteund wordt. Ja, en ook zelfs door de moeder van de pester. Die steunde mij ook. Ja, en hoe ging het daarna met die pester en jou? Hield het op? We hebben helemaal geen contact meer gehad daarna. Nee? Nou. Maar heeft je nooit meer opgezocht? Ja. Dus het had wel effect. Zeker. Ja. Hans, bij jou stopt het pesten ook op een dag, hè? Ja, rond mijn eind 15e, 16e. Hoe kwam dat? Omdat ik zelf ging pesten. Je ging zelf pesten? Ja, ja, ja, ik ben er zelf maar eens mee begonnen. Leek me wel interessant, want mijn gedachte toen was van als je zelf iemand zoekt, dan stopt het bij jou ook wel. Want dan hoor je bij die club van ellendelingen die andere mensen leven. Bij de hyena's. Ja, precies. En dus dan, ja, ik heb toen mijn eigen slachtoffer bijna gezocht. En zoals pesters dat doen, ze zoeken nooit iemand die sterker is. Altijd een zwakkere. Was dat iemand die bij jou in de klas zat? Dat zat in de klas, die jou vroeger ook gepest had? Nee. Dat waren de sterkere. Hè? Ja, dus ja. Je zoekt als pester zoek je een zwakker slachtoffer. Hè? Het is heel laaghartig, laf gedrag natuurlijk. En wat deed jij toen tegen die hetzelfde wat de pesters van mij gedaan hadden. Alleen geen fysiek geweld. Mag rot opmerken naar iemand maken. Wat zei je dan bijvoorbeeld? Met name, ja, wat ik precies zei, dat weet ik niet meer. Maar het ging altijd over zijn kleding. Of over zijn... Dus precies, jouw zwakke punt. En het ging altijd over zijn veel te ouderwetse bril. Dat soort hele... En wetende dat die jongen uit een gezin kwam, die had het niet zo breed. En dan nog deed ik dat. Ja... Dat is afschuwelijk. Maar het was eigenlijk een noodkreet van jou dus. Het is een verdedigingsmechanisme. Ja, dat bedoel ik. Het is een verdedigingsmechanisme. Als ik hiermee begin, dan houdt het bij mij wel op. En ik wil hier geen reclame van maken, hè, maar het werkte ook zo. Maar dat betekent niet dat je dat moet gaan doen natuurlijk. Nooit. Dus de pesters lieten jou toen met rust? Ik werd toen vrijwel met rust gelaten, ja. En hoe lang is dat doorgegaan? Ik heb het ongeveer een jaar volgehouden en toen ben ik er ook mee gestopt. Omdat ik toen zelf ook al besefte... Je wordt wat ouder. Ja, maar dit kan dus niet. Je kunt niet in hetzelfde gedrag vervallen wat jou zoveel pijn gedaan heeft. Ja, heel knap. Ik vind dat oprecht heel knap. Dat hij gestopt is. Zeker. Want ook wat jij net zegt, dit moeten we absoluut niet gaan aanmoedigen. Nee. Maar ik vind het wel knap inderdaad dat je ook zelf dan beseft van... Oké, wat ik nu doe is eigenlijk niet goed. Ja. Of is niet goed. Ja, dat had ook de reden ervoor. Zo, dat ik op een gegeven moment wel bij een vriendengroep zat. En daar vond dit soort gedrag absoluut niet plaats. En je voelde je wat veiliger? Nou, dat was een hele fijne club. Echte vrienden, hè. Daar waren geen drukmiddelen of ellende. En dat was ook een reden om het dan op te geven. Want er was voor mij geen enkel draagvlak meer om daarmee door te gaan. Nee. En heb jij ooit tegen dat slachtoffer sorry kunnen zeggen? Nee. Nee? Nee, ik heb hem op alle vormen van social media opgezocht. Maar nooit gevonden. Want je wil dat? Ik zou dat wel willen. Misschien kan hij het je niet meer herinneren, maar ik dondersgoed. En wat zou je willen zeggen dan? Ja, excuus maken. Dat was nooit de bedoeling geweest. Dat had nooit mogen gebeuren. Simpel. Wat zou je er dan nog meer over moeten zeggen? Dan echt oprecht zeggen, ja, sorry. Ik wist wat mij aangedaan was. Ik heb het jou aangedaan. Dat had nooit mogen gebeuren. Meer kun je niet van maken. Dat zit je dwars. In die zin wel, ja. Omdat je weet wat jou aangedaan is, mij in dit geval. En je weet wat je een ander aangedaan hebt. Hetzelfde. En dat klopt niet. Wat voor gevoel is dat dan? Ja, op dit moment, ik kan er nu wel goed mee omgaan. Maar als ik daarover nadenk, dan vind ik dat oprecht en diep vervelend. Niet voor mijzelf, maar voor die persoon. En ik vraag me vaker af van... Hoe heeft hij zich verder ontwikkeld? Heeft hij daar nog last van gehad? Dus dezelfde vraag die hier gesteld worden misschien. Die vraag ik me ook af over die ene persoon. Want hij denkt aan die pester terug die hier nou aan tafel zit. Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat zou zomaar kunnen. Het is bijna 3:30, 3:55 om precies te zijn. En aangeschoven is Casper Meijer voor het nieuws. NPO Radio 1. De politie grijpt in bij de demonstratie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. Een groep van naar schatting 75 activisten weigert vrijwillig het terrein te verlaten en wordt opgepakt. De activisten hadden een gat in een hek geknipt waarop het terrein voor privéjets gaan zitten. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn in 24 uur tijd meer dan 2000 migranten aangekomen. En dat is een record. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA waren bijna alle boten vertrokken vanuit Tunesië. Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee Italië bereikt neemt snel toe. De provincie Overijssel gaat 17 speciale wildoversteekplaatsen aanleggen op plekken waar vaak wild wordt aangereden. Vorig jaar werden in Overijssel meer dan 1100 reeën doodgereden. Theo Maassen heeft tijdens een optreden in Antwerpen een 3-jarig kind en diens begeleider de zaal uitgestuurd. Volgens het Nieuwsblad was er na ongeveer 10 minuten een lach van een jong kind te horen. Maassen zei zijn show niet te doen voor een 3-jarige. De Schouwburg betreurt het incident. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Denk ik tenminste. Nee, nou dat valt u mee. U kunt gewoon doorrijden. Dan gaan we verder met de publieke tribune. De publieke tribune met Koen Verbraak. Hoewel we weten dat pesten diepe krassen in de ziel kerft, is het toch nog altijd een hardnekkig maatschappelijk probleem. Welke sporen laat pesten na in de levens van mensen die het zelf meemaakten? Ik praat erover met 3 gasten. Hans Gelissen, hij werd vanaf de basisschool 10 jaar lang dagelijks gepest. En om het tij te keren ging hij zelf pesten. Alice Fokkelman werd de hele lagere schooltijd gepest. Soms komt ze haar pester nog tegen. Ze schreef er ook een boek over. Hoe heet het ook weer, Alice? Het heet Ik ken je nog. Ik ken je nog. En dat kunnen we gewoon kopen. Ja. En Stijn Rijmakers, die stotterde van kleins af aan. Dat is helemaal overgegaan, dat heeft u al kunnen horen. Hij werd in die tijd hevig gepest. Jaren later raakte hij diep in de put. Dat was zo, hè, Stijn? Ja, zeker. Hoe oud was je toen je in de put raakte? Toen het echt misging was afgelopen. Dat was in 2021, was dat. Dat gebeurde in januari, toen? Ja. Wat was er toen? Toen zat ik op een instelling. Want ik heb een lichte vorm van autisme. Ik zat toen op een instelling waar geen goede hulp en geen goede zorg was. Dus ik isoleerde mezelf helemaal. Ik durfde nergens meer naartoe. Toen kreeg ik heftige flashbacks en herbelevingen van het pesten van vroeger. Wat kwam er terug bijvoorbeeld? Ja, wat ik dus daarnet al heb gezegd. Dus het uitlachen, het nadoen, de eenzaamheid. Maar ook van heel veel onzekerheid nog steeds. Van oei, ben ik wel zo iemand? En ben ik het nog wel waard om te leven? Oh, echt waar? Wat dus zo uit... ver ging dat? Ja, dus wat toen zelfs uitte tot een zware depressie. Ja, en hoe ging dat verder? Ja, toen op een gegeven moment toen werd ik op gesloten opname gezet. Omdat ik de hele tijd riep, ik wil dood, ik wil dood. En toen op een gegeven moment, toen was naar een gesloten opname gegaan. Waarop ik een intakegesprek had. En toen ik eigenlijk al zei van, ja, maar ik wil niet dood, ik wil hulp. Maar toen zat ik al op een gesloten opname. Dus toen zag ik allemaal heftige dingen van verschillende mensen die in een psychose zaten. En nog heftigere dingen. En toen heb ik een aantal dingen gezien wat ik niet vond kunnen, wat niet menselijk was. Daar heb ik wat van gezegd. En toen ben ik volgestopt met medicatie. 16 pillen elke dag, waar ik op de dag van vandaag nog steeds verslaafd aan ben. Schadelijke medicatie. En toen ik hoorde dat mijn opa was overleden. Opgesloten opname, waar ik dus niet naar zijn uitvaart kon en geen afscheid kon nemen, heb ik een zelfmoordpoging gedaan. Oh ja? Ja. En wat, hoe ging dat toen verder? Ik kan me er zelf niet meer echt heel veel van herinneren. Het enige wat ik wist is dat ik geprobeerd heb om mijn polsen door te snijden. En uiteindelijk heb ik gehoord achteraf dat het net op tijd goed is gekomen. Dus ik mag van geluk spreken dat ik er nog ben. En uiteindelijk heb ik via goede hulp ben ik bovenop gekomen en mijn eigen boek geschreven. Wat je hebt het bij, hè? Ja, Alleen rust kan je redden, heet die. Ja. En het is een eerbetoon aan mijn overleden oma en opa, waar dus 1 jaar tussen zat. Ik heb hem ook hier om mijn arm getatoeëerd. Ja. Op de arm waar mijn litteken zit van mijn zelfmoordpoging. Om het iets te verzachten, om het zo maar te zeggen. Alleen rust kan je redden. Alleen rust kan je redden. Kijk je er wel eens naar zo? Ja. Ja? Ook zoals vanochtend, zo'n dag dat ik vandaag hier naartoe kom, geef ik er altijd een kusje op. Ah ja. Zo van, ik doe dit voor oma, ik doe dit voor opa. Ja. Gelukkig ben ik er nog. En ik hoop hier nu mee anderen te inspireren. En ik krijg dagelijks berichten van mensen die mijn boek hebben gelezen, of die vragen hebben over mijn stotteren, of die vragen hebben over mijn depressie. Dus dat is... Ja. Ik merk wel dat ik echt van iets negatiefs, iets positiefs heb gemaakt om nu anderen te inspireren van jongens, als je een depressie hebt of gepest wordt of weet ik veel wat, dat er altijd licht aan het einde van de tunnel is. Ja. Hans, ik zie dat dit verhaal jou ontzettend raakt. Wat gebeurt er? Ja, dat is heftig. Dit vind ik gewoon echt heftig. Je hebt het overleefd. Mijn kinderen zijn ook gepest. Mijn dochter gaat er fantastisch mee om. Mijn zoon is daar niet zo fantastisch mee omgegaan. Mijn zoon is uiteindelijk verslaafd geraakt aan middelen. Dus medicatie, drank en met name drugs, harddrugs, uiteindelijk heroïne. Heeft ook 1,5 jaar in een GGZ-instelling gezeten. Ik kan er veel van zeggen van die GGZ-instelling. Dus de geestelijke gezondheidszorg hier in Nederland, in dit soort situaties, dat ga ik nu niet doen. Maar wij zijn er nooit gelukkig mee geweest. Mijn zoon is daar nooit geholpen. Uiteindelijk is hij, na zo vaak ontsnapt te zijn, is hij uiteindelijk weer ontsnapt. Op zijn 25-jarige leeftijd. En op 17 november 2021 heeft hij er een einde aan gemaakt. En dat is rechtstreeks een gevolg van het pesten. Hij heeft overdosis pillen en overdosis heroïne genomen en heeft dat niet overleefd. En wij weten dat zijn drugsgebruik een gevolg was. Dat was een middel om zijn intrinsieke pijn, zijn trauma's te verdoven. En een diepgrondig psychiatrisch onderzoek bij mijn zoon heeft ook uitgewezen dat zijn trauma's het rechtstreekse en enige directe gevolg waren van pesten op de lagere school en met name op de middelbare school. Hoe kwam je erachter dat hij gepest werd? Dat wisten wij vanaf de middelbare school. En we hebben toen ook de stap gemaakt om onze zoon van de lagere school af te halen en naar een andere lagere school. Daar ging je naartoe. Daar is het goed gegaan, die laatste 2 jaar op die lagere school. En toen moest je naar de middelbare school. Dus hij ging met onwijs veel zin en positivisme naar die middelbare school toe. Een nieuwe stap in zijn leven. En niks was minder waar. Hij werd daar extreem gepest. En het ergste is, die pester is jaren nadat mijn zoon van die middelbare school af is, is hij weer teruggekomen om het af te maken werkelijk. En jij noemde net, Stijn, een stukje herbeleving. Hè? Mijn zoon heeft dat zeker de laatste 7, 8 jaar van zijn leven gehad. Herbeleving. Iedere keer herbeleving. Die mensen, die pester liet hem steeds alles herbeleven wat vroeger gebeurd was. Vertel even wat er dan gebeurde. Wat deden ze dan? Nou, dat weten wij. Wij weten wat er gebeurd is door bepaalde mensen. En het was allemaal erg fysiek. Daar zijn ook filmpjes van geweest op sociale media. Zeer fysiek geweld naar hem toe, pestgedrag, klieren. Hem midden in de nacht, als je onder invloed was, ergens midden in het bos afzetten. Terwijl hij helemaal geen oriëntatie meer had. Hij kon ons wel bereiken, maar hij wist niet hoe hij terug moest komen. Mijn zoon had toen al enorme angststoornissen. En die angststoornissen werden dat gedrag alleen maar versterkt. En een van de personen die hij deed, dat was zijn pester van de middelbare school. Die had hem gewoon weer opnieuw opgezocht? Die had hem opgezocht opnieuw en met een verhaal. En die jongen die werkte zelf in de verslavingszorg. Die hem pestte? Ja, die werkte dus in de verslavingszorg. En die is teruggekomen en is hij daarmee doorgegaan. Tot in het extreem. Wist jij dit toen op dat moment? Daar zijn we later wel achtergekomen, ja. Maar op dat moment wist je het niet? Op dat moment dachten we dat die jongen ter goeder trouw was. Hij kwam terug van, ja, ik wil Liam graag helpen. En het was niet zo. Hij is gewoon doorgegaan met de ellende. Het kleineren, het schoppen, het slaan. En echt ernstig fysiek geweld. Maar we kunnen dat natuurlijk niet bewijzen. Maar het ergste van alles is dat uiteindelijk mijn zoon er niet mee geholpen was. Uiteindelijk heeft mijn zoon, eind 21, heeft hij zelfmoord gepleegd. En dat was het dan. Hoe is dat voor jou als vader, hè, om je kind te zien lijden door iets wat je zelf hebt meegemaakt? Dat kan ik je niet beschrijven. Nee. Dan word ik emotioneel, heel simpel. Dat kan ik niet beschrijven hoe dat is. Zeker nu niet. Als je weet wat je zelf overkomen is. En je weet dan dat je je eigen zoon niet hebt kunnen helpen. Tegen zoiets gruwelijks. En het was een intelligente jongen. Hij zag er fantastisch uit. En het was een hele, hele vriendelijke, attente vent. En het heeft hem kapot gemaakt. Tot in het diepste van zijn wezen. Kon je hem advies geven? Dat hebben we altijd wel gedaan. En wat zei je dan tegen hem? moeten naar school gaan. Ik wilde hem graag helpen. Hè. Gaan we met je naar school, gaan we de dingen bespreken. We gaan met de pester nemen contact op. We hebben een zoon zoveel handvaten willen geven, maar hij nam ze niet aan. Want zijn argument was, dan wordt het alleen maar erger. En in de praktijk is dat vaak ook zo. Als jij in de bres was gesprongen, dan was het verkeerd gegaan. Ja, dat was het verkeerd gegaan. Ja. Dat was zijn stellige overtuiging. Terwijl jij uit ervaring wist dat steun heel belangrijk is. Is heel belangrijk. En het kan ook even heel erger worden. Maar daarna kan het ook afnemen. Ja. Maar hij was te bang, had te veel angststoornissen. Hij wilde er niet aan beginnen. Hij zei, dit wat mij overkomt, mag nooit erger worden. Jij zit er ook met open mond naar te luisteren, Stijn. Maar daarom vind ik het juist belangrijk dat wij hier ons verhaal hier kunnen doen. Van het begint bij een grap. We gaan iemand een grapje uithalen. Uiteindelijk wordt het pesten. Maar meestal weten pesters niet wat dat gevolg van 5, 10, misschien nog meer jaar later, wat voor consequenties dat heeft. En Ik weet sowieso, dit gebeurt nog steeds elke dag. Er zijn nog steeds mensen die worden gepest op school, op werk, op social media. Dit moet gewoon stoppen. En ik weet ook wel dat dan niet 1, 2, 3 kan. Maar als je gepest wordt, alsjeblieft, bespreek het. Maak het bespreekbaar. Het ligt niet aan jou. En wat ook belangrijk is, wat bij mij heeft geholpen in het eerste van de middelbare school, waar ik ook werd gepest, maar dan door de oude pestkop van de basisschool uit datzelfde dorp waar ik vandaan kom. Maak het bespreekbaar. En uiteindelijk zijn dus ik en mijn ouders, want toen heb ik het wel gezegd. Toen zijn we samen, ik en mijn ouders, naar de directeur gegaan en gezegd, Stijn wordt gepest vanwege zijn stotteren. Nou, geloof het of niet, binnen 1 week was het afgelopen, heb ik de tofste 4 jaar middelbare school gehad. Oh ja? Ja. En toen heb je een beetje kunnen goedmaken wat je steeds niet had gehad. Ja, en ook gewoon lol kunnen maken. En ik werd gewoon geaccepteerd. En als er dan weer een grapje gemaakt werd, dan werd het gelijk kaart afgestraft. En had dat ook een helend effect op je zelfbeeld? Want je vond jezelf niet veel toen het je allemaal overkwam. Zeker. Nou, ik merk wel, tot de dag van vandaag heb ik nog steeds contact met oude docenten van een middelbare school. Dus dat zegt ook wel wat voor band ik daar heb gekregen met bepaalde docenten. Maar ik bedoel ook, het beeld wat je van jezelf had, werd dat toen beter toen je niet meer getest? Zeker. Ja? Ik werd natuurlijk zelfverzekerder. Ging je meer van jezelf houden, zou ik maar zeggen. Zeker, ja. Dus en hoe is dat blij nu? Mee. Hoe is dat nu? Nu, de dag van vandaag, merk ik nog wel, als ik nieuwe mensen ontmoet, dat ik gewoon onzeker ben. Ja. En dat laat ik niet altijd merken. Maar het zit altijd nog steeds in mijn achterhoofd. Terwijl het eigenlijk al best wel lang geleden is dat ik ben gepest. Van oei, wat gaan andere mensen van mij vinden? Gaan ze me niet ook lopen pesten? Word ik niet uitgelachen als ik toch nog een keertje stotter? Terwijl de bron van het pesten, namelijk dat stotteren, die is helemaal weg. Ja, ja, maar toch die onzekerheid, die heb ik tot de dag van vandaag nog steeds. Hoe is dat bij jou, Alice? Ja, ik herken dat wel. Ja? Ik ben heel lang stewardess geweest. En dan werk je iedere vlucht met een nieuwe bemanning. En soms ken je 1 iemand, soms ken je helemaal niemand. En ik heb door vroeger heb ik een ontzettend, ik weet niet of jullie dat herkennen, antenne ontwikkeld, waarin ik meteen voel of een omgeving veilig is of niet. En als ik in zo'n, voordat je gaat vliegen, kom je in een briefingkamer. En als ik dan dacht, oh, leuke sfeer, leuke mensen, ik voel me veilig. Nou, dan was ik helemaal mezelf en helemaal open en vrolijk. En dan hadden we een superleuke reis. En als ik dacht, die vind ik spannend. En ik vind de sfeer vind ik spannend. Mm-hmm. Dan sloeg ik dicht. En had je helemaal niets aan mij zo'n reis. Dan was je de hele reis. Dan trok ik me terug. Ja. En dan dacht ik, jongens, ik ben er niet. En dan dachten zij natuurlijk, wat een rare vrouw. Wat is er? Wat is er? En dan soms, je staat dan in zo'n galley, in zo'n vliegtuig met 1 maatje. En dat was dan vaak heel leuk. Want dan dacht ik, nou, wij werken samen. En dat, als zo'n reis wat langer was, dan had dat wel een rimpeleffect. En dat ik me langzaam veilig ging voelen. Maar dat moest zich dan ontwikkelen. Een soort... Ja, extreme gevoeligheid. En dat heb ik nog steeds. En dat, ik weet niet in hoeverre dat, want ik was vroeger ook al een gevoelig meisje. in hoeverre dat al aangeboren is, die gevoeligheid. Maar ik heb dat denk ik ook zeker wel ontwikkeld door te kijken, ben jij veilig? Kijk je naar mensen. Zo kijk ik naar mensen. Altijd. Ben jij veilig? En inmiddels probeer ik dat vaak wel voor te zijn. Door te zorgen, ik ga een leuke band met deze mensen krijgen. En maar dan nog, soms ben ik in een omgeving. En als ik dan denk, ik weet niet wat ik aan jou heb. Bam, dan is het weer, ja. En dan, is een soort zelfbescherming. Dan gaat er een panzer dicht. Ja. En mensen, er zijn dus mensen. Ik hoorde wel eens toen ik dus vloog van dat mensen hadden, vriendinnen van mij zeiden dan, die en die had het over jou. En de een zei, ja, die Alice was een leuke meid, kun je lol mee hebben? En de ander zei, Alice, maar die zegt helemaal niks. Zo verschillend kon ik, had het effect op mij. Ja. Ja. Jij hebt die thriller Ik Ken Je nog geschreven, losjes gebaseerd op je eigen leven. In het boek komt de pestkop die de jeugd van de hoofdpersoon verpestte weer bij haar in de buurt wonen, hè? Ja. En jij komt je pester ook nog wel eens tegen. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, vreemd. Vreemd. We zitten dan, want hij woont in een dorp waar mijn moeder nog woont en ik ben daar weggegaan. Maar als ik weer bij mijn moeder ben, dan zit ik ook weer in dat cirkeltje waar die pester nog is. En dan hou ik het heel oppervlakkig. Dan zeg ik hallo en verder niks. Je groet hem wel. Ja, en probeer ook nog wel eens een gesprekje aan te gaan. En ik heb ook geprobeerd, want hij had het boek gelezen. Ik kwam hem toevallig tegen toen het boek net uit was. En toen zei hij, hey Alice, ik heb je boek gelezen. En, echt waar? Ja, toen dacht ik, nu gaat hij zijn excuus aanbieden. Nu komt het. Ja. En toen zei hij, ik vond het wel grappig. Er stonden wel dingen in die ik herkende. Oh, echt waar? En toen was ik zo verbaasd dat ik dacht, het zijn geloof ik 264 bladzijden. Ik denk, heb ik nou een boek van 264 bladzijden geschreven waarin jij je herkent en je vindt het grappig? Ik kon helemaal niks uitbrengen. Was dit een soort hernieuwde poging om je te pesten, denk je? Of was het gewoon een gevoelloze? Nee, ik was daar echt helemaal van onder de indruk. En toen vertelde ik het aan een vriendin en die zei, Alice, ik denk dat je het oprecht grappig vindt. En dat hij ook al die dingen die hij vroeger gedaan heeft, vond hij grappig, vond hij leuk. Alice en jij zei op dat moment niet van, zeg, doe even normaal, dat is helemaal niet grappig, je hebt me wat aangedaan. Nou, dat kan ik nu wel, maar het is nu 5 jaar sinds het boek. En in die 5 jaar heb ik ook wel weer wat stappen gezet. Maar ik was toen zo overbluft dat ik op dat moment niks kon zeggen. Heb je voor je gevoel met dat boek ook een beetje wraak op hem genomen? Want het loopt niet goed met hem af, hè? In het boek niet, nee. Nee, wraak niet, want wat Hans ook aangeeft, een pester is niet iemand die 's ochtends wakker wordt of die in zijn jeugd denkt, weet je wat, ik word leuke pester. Ik denk dat hij, denk ik dat hij een heel klein empathisch vermogen heeft om dat soort dingen grappig te vinden. En nu nog, als ik dingen wel eens aangeef in een gesprek, dat ik zeg, er gebeurt nu dit en dat. Snap je voor mij hoe dat nu overkomt als jij dit zegt? Snapt hij niet. Dus het zit er echt niet in, denk ik. En dan denk ik, het is geen onwil, het is onmacht. Maar het is geen keuze. Ik denk niet dat hij zocht, of als hij mij ziet, dat hij denkt, ik ga Lies weer pesten. Nee. Dus het is een rare dynamiek die ontstaat door, ik denk, bij hem de totale onmacht om empathisch met iemand om te gaan. En bij mij de gevoeligheid van, wat gebeurt hier? Maar je vraagt je wel af waarom die speciaal door jou zo geobsedeerd was. Waarom hij jou steeds opzocht. Nou ja, dat kan ik wel verklaren. Wij waren in een, wij speelden met dezelfde kinderen. We kwamen elkaar constant tegen op school. En wat ik al zei, misschien heeft hij eerst wel andere kinderen geprobeerd te pesten. Maar ik reageerde het leukst. Ik ging huilen. Ja. Stijn, ben jij je pester zelfs tegengekomen? Ja, en toevallig een aantal weken geleden nog. Oh ja. Ik was naar een voetbalwedstrijd gegaan. In de rust wilde ik wat te drinken halen. En ik keek naar rechts. En opeens zag ik een van de AOPS-groepen staan van de basisschool. Ik maakte oogcontact met hem. Hij maakte oogcontact met mij. Maar ik zag aan hem dat hij mij niet meer herkende, omdat ik natuurlijk ook weer ouder ben geworden en wat veranderd ben. Ik dacht er zelfs even over na om er naartoe te lopen en om verhaal te halen. Maar ik wist ook wel, ja, een voetbalwedstrijd, daar zit geheid alcohol in het spel. Maar hoe zag hij eruit? Wat voor type was hij? Nou, het viel me op dat hij heel klein was, heel dun was. En dat ik echt dacht, ik ben een grote gast van 1,90. Ja, je bent gespierd. En, dus ik dacht van, wauw, heb ik hier nou mijn hele jeugd door laten verkloten, om het maar even hard te zeggen. Door dat kleine pestkereltje. Ja. En tegelijkertijd denk ik, ik weet beter. Ja. Dus ik ben toch wel blij dat ik er niet op af ben gestapt. Want ik weet niet hoe ik misschien had gereageerd. Wat zou je gezegd hebben? Nou, stel maar dat hij had gezegd, hey Stijn. In ieder geval verhaal halen. Ja, toch? Zeker. En wat met wat voor woorden had je dat gedaan? Ik denk de openingszin, waarom heb jij mijn jeugd verpest? En ben je ervan bewust wat het ook voor latere gevolgen dit nog op iemand kan hebben? Ik denk dat ik dat heb gezegd. Zou hebben gezegd. Zijn er nog steeds dingen die je niet durft of niet doet vanwege dat verleden? Nou, bijvoorbeeld om nieuwe vrienden te maken. Ik ben daar wel voorzichtig in, ja. Ja? Ja. Een beetje wat Alice vertelt. De kat uit de boom kijken, mensen monsteren. Wat is het voor iemand? Ja, misschien wel, ja. Maar dan is dat inderdaad ook wel dan weer die onzekerheid vanuit het verleden. Van ja, vinden ze me aardig? Gaan ze me uitlachen? Gaan ze weer opmerkingen maken? Dat heeft nog steeds heel veel invloed, ja. Want je zelfbeeld wordt dan toch heel erg bepaald door hoe de ander naar jou kijkt. Ja. Maar ik merk nu wel, ik ben veel aan het trainen. En ik woon nu ook in een gezinshuis waar het gelukkig heel goed gaat. En daar ben ik eigenlijk voor het eerst in zo'n fijne, warme, menselijke omgeving ook aan het werk om weer meer vertrouwen in de mensheid te krijgen. Ja. Een van onze luisteraars, Suzanne den Hartog, werd ook gepest. Laten we even naar haar luisteren. Ik ben Suzanne, 36 en bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen. Als kind was ik eigenlijk altijd een vrolijk meisje en had ik veel vriendjes en vriendinnetjes. Tot in groep 7-8 van de lagere school het pesten begon. Ik werd buitengesloten, uitgelachen en op de middelbare school kreeg ik online de ergste verwensingen naar mijn hoofd. De wereld zou beter af zijn zonder mij, dus kreeg ik 5 stappenplannen voor zelfmoord toegestuurd. Mede hierdoor ontwikkelde ik op mijn 13e een eetstoornis en stemmingstoornis. Mijn zelfbeeld lag aan diggelen. Dit heeft ontzettend veel gevolgen gehad voor de rest van mijn leven. Ik bouw mijn leven nu nog steeds op, maar jaren heb ik moeten vechten met en voor mezelf. Terwijl de pesters misschien niet eens weet hebben van de schade die ze hebben aangericht. Dit doet me met regelmaat afvragen, zou pesten niet gewoon strafbaar moeten worden? Is dat een goed voorstel? Ja, pesten strafbaar. Absoluut. In Frankrijk is het al strafbaar. In Frankrijk is pesten strafbaar. Hè. Het probleem is, het is moeilijk te bewijzen, maar het is strafbaar. En die straffen zijn niet mals. Het is een jaar gevangenisstraf zelfs. Wat ik daarvan vind, ja goed, misschien is dat misschien te heftig, maar dat zwaard van Damocles mag er best hangen, hoor, wat mij betreft. Want ik zeg altijd zo, als ik buiten iemand op zijn muil sla, ja, dan kan ik zomaar de gevangenis ingaan. Want dan heb ik iemand beschadigd, hè, geweld. Maar als ik iemand geestelijk helemaal kapot maak, dan kan dat dus zomaar. En als jij daarover zou gaan, hè, wat voor strafmaat zou je dan hanteren? Moeilijke vraag. Dat ligt eraan, wie is dat? Is het jeugd, zijn kinderen? Weet je, dan maak je verschillen. Maar dat pesten, de pesters van jou eigen, uit jouw eigen jeugd? Ja, dat is een lastige. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. En als het gaat om je zoon? Ja, dat is een andere vraag, hè. Die kan ik hier beter niet beantwoorden. Wat ik daarmee zou willen doen. Beter niet? Nee, beter niet. Want dat is heel persoonlijk, hè. Mm. Want ik ben hem wel eens tegengekomen, die pester. Oh ja? En ik denk, dat is niet zo lang geleden trouwens. Dat was notabene de dag voor de sterfdag van mijn zoon. Dus dat is vorig jaar gebeurd, op 16 november. Oh ja. Ben ik hem tegengekomen en ik heb hem verrot gescholden. Wat zei die? Nee, het interesseerde hem geen ene donder. Helemaal niks. Je was zich ook helemaal niet schuldbewust. En ik heb hem ook de moordenaar van mijn zoon genoemd. Want zo zie ik dat. Het is natuurlijk juridisch niet. Hè? Mm-hmm. Maar zo voel ik het, weet je. Ja. Maar Ik denk dan, in plaats van straf, kun je beter misschien verplicht therapie geven. Want ze zeggen wel eens, je gaat in therapie voor de mensen die niet in therapie willen. Net als wat er nu in de hele maatschappij aan de hand is met al dat grensoverschrijdend gedrag en al die mensen die maar gecanceld worden. Ja, je kan iedereen wel cancelen, maar er komen weer nieuwe mensen voor terug. Ik denk dat het meer zin heeft om het maatschappelijk breed bespreekbaar te maken en te kijken naar waar ontstaan de structuren en de systemen die dit mogelijk maken en die mensen niet beschermen. En hoe kunnen we daar als maatschappij met z'n allen zorg voor dragen? Want je kan wel iemand cancelen en iemand straffen. Maar en Alice, ik snap dat jij, met jouw zoon is een heel, dat is al een stap verder. Maar misschien had dat voorkomen kunnen worden als je zo iemand. Mag ik heel even? Misschien had het voorkomen kunnen worden als we al hadden ingericht dat op het moment dat het met jouw zoon zo heftig werd, dat zo'n pester al een programma inging van meer een therapeutisch programma. Om hem te veranderen. Ja, maar die mogelijkheden zijn er dus niet op dit moment. Hè. De strafmogelijkheden ook niet. Nee, precies, dus. maar het wordt ook niet breed genoeg aangepakt. En het is nog steeds niet zo. Hè. Steeds als een kind op een school, en ik heb het hier over kinderen, maar in werksituaties gebeurt het ook massaal. Hè. Dit soort stupide gedrag. Maar als een kind op een school wordt gepest, dan wordt het kind meestal een of andere rots- en watercursus aangeboden. Dat is prima. Maar je moet het in een brede aanpak. Dat doen ze bij mijn zoon op school. Nog steeds niet genoeg. Gingen ze met de hele klas, er waren een paar potentiële pesters of pesters. En dan gaat zo'n hele klas, ik weet het niet meer precies, we kregen toen als ouders zo'n volk thuis. We hebben nog een halve minuut. Dus die werden dan een soort rollenspellen met hoe voelt het om te pesten, hoe voelt het om gepest te worden. Wat, dus kun, je als, wat kun je als bijstander doen? In elk geval is het denk ik belangrijk dat we er ook een uur over hebben kunnen praten. Ik dank jullie hartelijk. Hans Gelissen, Alice Fokkelman en Stijn Rijmakers. En ik hoop dat het goed met jullie zal gaan. Wilt u praten trouwens over zelfmoord? Want dat kwam aan de orde in deze uitzending. Bel dan met de zelfmoordpreventielijn op 0800 113. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En na 4 op deze zender, goed ingelichte kring met Sharja Mourani. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Als onderzoeker kun je natuurlijk bosuilen tellen, maar je kunt ook gewoon met ze praten, door ze te imiteren. Wij gaan op pad met de enige echte bosuilenfluisteraar van Nederland. Deze uil, die roept hoe, hoe, hoe. Verder een knoflookpaddenparadijs in Brabant en een fenolijn die uit zijn voegen barst van de lente berichten. De lente is net begonnen en wij zien voor ons de eerste visavond van dit seizoen. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Vanavond in Kassa. Het is weer tijd voor het boodschappenmandje. Hoeveel duurder zijn de boodschappen nu in vergelijking tot een half jaar geleden? En wie verdient er nu eigenlijk aan? Verder is de minister van Armoede, Carola Schouten, in de studio om te praten over de groter wordende groep armen in Nederland. Vanavond in Kassa, 7:15, NPO 2. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. 3 keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. concertgebouw.nl. Vier uur. NPO.